أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Geldik son dersimize. Biraz uzun bir ders olacak zannedersem. Ancak iki derse bölmemek için bu hafta artık Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızı bitirmek için konuyu biraz uzatacağız. Son dersimiz bu. İnşallah Allah izin verirse bundan sonraki dersimizde İslam dininden çıkaran ameller. Şeyh Ebu Basir et-Tartusi'nin "A'malu tukhricu sahibaha minel millah." Sahibini milletten, İslam dininden çıkaran ameller isimli kitabına başlayacağız. O da gerçekten güzel, hoş bir kitap. Bu son dersimiz ise Maide suresinin 44. ayetine dair oldukça önemli bir ders. Hemen hızlı bir şekilde derse başlayalım inşallah. Dedik ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir. Çünkü Allah-u Teala وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Şimdi hocam, ayet bu kadar açık, bu kadar sarih ve bu kadar net. Burada ihtilaf ne? Burada ihtilaf ne? Bu kadar sarih, bu kadar açık bir ayet varken Allah-u Teala her kim onun hükmüyle hükmetmezse o kimseleri kafir olarak isimlendirirken buradaki ihtilaf ne? Arkadaşlar, bu yaklaşık 17. dersimiz değil mi bu? Evet, 17. dersimiz. Ben 18 derste bitirmeyi düşünüyordum ama bu dersi biraz uzatacağız inşallah. 17 derstir devamlı muasır mürciyeden bahsediyorum. Ehli teleften, selefin yoluna uyduğunu iddia eden, imanın tanımlamasında selefin tanımlamasını kabul eden, ancak küfrün tanımlamasına gelince irca ve cehmiyenin akidesini benimseyen bazı kimselerden bahsettik ve bunlar devamlı surette vahiy esaslara karşı şüphe uyandırma adına birinci dereceden görevlerini yerine getirmektedirler. Dikkat edin, teşri noktasında dediler ki hüküm Allah'ındır ama bu kevni hüküm Allah'ındır. Yani insanlar arasında Allah'ın hükmü olmasa da olur. Değil mi? Teslimiyet noktasında hatırlarsanız Nisa suresinin 65. ayetini işlerken buradaki iman kemal olmayan, yani kamil imandır, yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmüne gitmeyen yine Müslümandır dediler. Nitekim seçimler meselesi, oyatma meselesinde aynı mürciye tayfası, aynı ehli telef, şeytanın havarilere karşımıza çıktı. Tağuta itaatte şeytanın havarilere karşımıza çıktı. Tağuta muhakemede iki şüphe atarak şeytanın havarileri hep karşımıza çıktı. Ve şeytanın dostlarının, ehli ircanın günümüzdeki bu uzantıları Maide 44'te de devamlı karşımıza çıkıyorlar. Diyorlar ki, ne diyorlar? Kitaplara bakın, kitaplara bakın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakimin durumu bazen büyük küfürdür, bazen küçük küfürdür. Buraya kadar doğru. Nitekim bizim kitabımızda da Şeyh Muhammed bin İbrahim bu ya itikadidir ya amelidir dedi. Tamam. Yine kitaplara bakıyoruz, alimlerin kavillerine bakıyoruz, İbn Abbas'tan gelen nakle bakıyoruz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme eylemi küfrün dune küfür, yani küfrün dışında bir küfür olarak isimlendirilmiş. Küfrün dışında bir küfür olarak isimlendirilmiş. Yani sahibini kafir yapmaz. Ne zaman sahibini kafir yapar? Kişi bunu inanırsa, Allah'ın hükmünü inkar ederse, beşeri kanunu, yani o hükmettiği, Allah'ın hükmünün dışında hükmettiği kanunu kabul ederse, vahyin önüne geçirirse bu kişi kafir olur. Onun haricinde kafir olmaz. Evet, kitaplarda bunlar yazıyor. Ve günümüze geliyoruz. İşte bu hakimler kafir değildir. Onlar, bu hakimler derken parlamentoda yasa vaaz edenleri kastediyorlar. Önce şurada bir durun. Bu ayetin parlamentoda Hüküm ve kanun çıkaranlarla hiç alakası yok. Bu ayet yargı makamında, hükmetme makamında, hakim güçlere karşı, hakim güçleri kapsamına alan bir ayettir. Yoksa Allah'ın kitabını bırakıp da yeni bir kanun ihdas etme, yani yasama, yani teşri değildir. Bu ayet yasamayla değil, yargıyla alakalıdır. İşin o kısmını geçin. Peki günümüz hakimlerine indirdiğimiz zaman diyorlar ki günümüz hakimleri Allah'ın indirdiğine iman ediyorlar. Allah'ın indirdiğini inkar etmiyorlar. Onun için Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediklerinden dolayı kafir olmazlar. İşte mesele bu. İşleyeceğimiz, dersimizde işleyeceğimiz konu da bu. Nitekim Şeyh Muhammed bin İbrahim konuya itikadi ve ameli küfür dedi. İtikadi küfrü altıya ayırdı. Uzun uzun izah etti ve işin ameli küfür boyutuna geldi. Ben Şeyh Muhammed bin İbrahim'in sözüyle başlamayacağım. Öncelikle irca ehlinin, ehli telefin İddialarından ilkiyle başlayacağım. Onlara cevap vereceğiz. Daha sonra alimlerin kavilleri gelecek. Alimlerin kavillerinde Şeyh Muhammed bin İbrahim'in sözünü de zikredeceğiz. Ve onu açıklamaya çalışacağız. Ve özellikle Seferul Havali'nin gerçekten mükemmel tespitleri var bu noktada. Onu açıklayacağız inşallah. Birincisi. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler, İşte onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruyor Allah-u Teala. Bu ayetin tefsirine dair, Hakim Süfyan bin Uyeyne, Hişam bin Hücer el-Mekki Tavus kanalıyla İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet eder. Bu sizin bildiğiniz kişi İslam dininden çıkaran bir küfür değildir. Bu küfrün dışında bir küfürdür. Hakim Süfyan bin Uyeyne'den Hişam bin Hücer el-Mekki kanalıyla Tavus kanalıyla İbn Abbas'ın böyle dediğini rivayet etmiştir. Yani İbn Abbas ne diyor? Maide suresinde geçen Ulaike humul kafirun. Onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayetinin manası sizin bildiğiniz küfür değildir, itikadi değildir. Buradaki küfürden kasıt ameli küfürdür diyor. Gelen nakil böyle. Hakim bu rivayetin Buhari ve Müslim'in sıhhat şartlarına göre sahih olduğunu ancak İmam Buhari ve Müslim'in bu rivayeti tahriş etmediklerini söylüyor. İbn-i Kesir de tefsirinde ayete dair görüşleri zikrederken bunu aktarıyor. Yine Abdurrezzak bize Tavus'tan nakledildi diyor. Ve o şöyle demiştir. İbn Abbas'a bu ayet sorulduğunda bu küfürdür demiştir. İbn-i Tavus babasından der ki, naklen der ki, ancak bu Allah'ı, melekleri, kitapları, peygamberleri inkar anlamındaki küfür değildir. Tavus ve başkaları der ki, bu kişiyi dinden çıkaran bir küfür değildir, fakat küfrün altında kalan bir küfürdür. Bu ifadenin bir benzerini Taberi tefsirinde Ata İbn-i Rebah'tan, Ebi Rebah'tan taklit etmiştir. Ata İbn-i Ebi Rebah diyor ki bu küfürden başka bir küfürdür, fısktan başka bir fısktır, zulümden başka bir zulümdür. Aynı görüşleri Razi tefsirinde Ata ve Tavus'tan nakletmiştir. Günümüz mürciyesi bu görüşleri sıraladıktan sonra diyor ki görüleceği üzere ayette bahsedilen küfür sahibini İslam'dan çıkaran itikadi bir küfür değildir, ameli bir küfürdür. Bugün Allah'a iman ettiğini söyleyen, Kur'an'ın hükümlerini tasdik eden, ancak onunla beraber beşeri hukukla hükmeden hakimler bu ayette bahsedilen büyük küfre girmezler. Zira buradaki küfür küfrün dışında bir küfürdür ve bu da İbn Abbas'ın sözü ile sabittir. Bilindiği üzere sahabe sözü de dinde bir hüccettir. Özellikle Kur'an'ın tefsiri hususunda Tercüman-ül Kur'an olarak isimlendirilen İbn Abbas'ın kavli bu konuda açık bir delildir. Bununla beraber tabiinden olan alimler de buradaki büyük küfrün büyük küfür olmadığını, bilakis küfrün dışında bir küfür olduğunu söylemişlerdir. Yine müfessirlerin çoğu da bu görüşü dile getirmişlerdir. İşte tüm bu nakiller günümüz tağutlarının, tabi onlar tağut demiyor, günümüz hakimlerinin kafir olmadığını söylüyorlar. Tekrar özetliyoruz. Allah-u Teala Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir dediler. Bunlar hemen İbn Abbas'tan nakli getirdiler. Hakimin Süfyan bin Uyeyne'den ondan da Hucer bin Mekki'den değil mi? Tavus'tan Hucer bin Mekki, evet. Hişam bin Hucer el-Mekki'den O da Tavus Kanal ile İbn Abbas'tan gelen rivayetini. Ne dedi İbn Abbas? Bu sizin bildiğiniz küfür değildir. Bu küfrün dışında bir küfürdür. Yani Allah'ın meleklerini inkar etmek gibi bir küfür değildir. Bu küçük küfürdür dedi. Aynı görüş yine İbn-i Tavus'tan naklediliyor. Tabiinden Ata bin Ebi Rebah'tan naklediliyor. İbn-i Kesir bu görüşleri tefsirinde zikrediyor. Razi bu görüşleri tefsirinde zikrediyor. Ve arkasından irca ehli günümüzün tağutlarını savunma hırsıyla diyorlar ki işte görüleceği üzere günümüzdeki hakimler Allah'ın indirdiğini inkar etmiyorlar. Allah'ın indirdiği hükümleri inkar etmiyorlar. Evet, tefsir kitaplarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Kim Allah'ın indirdiğini inkar ederek onunla hükmetmezse kafirdir diyor birçok alim diyorlar. Dıştan bakıldığı zaman, zahiren bakıldığı zaman gerçekten çok masum, çok ilmi gibi görünen bir iddiaymış gibi gözüküyor. İnşallah inceleyeceğiz. Öncelikle biz hemen söze İbn Abbas'ın kavliyle başlamak istiyoruz. İbn Abbas'tan rivayet edilen bu sözün önce isnadını inceleyelim. Yani delil olacaksa rivayetler senet ve metin olmak üzere ikiye ayrılır değil mi? Bir metnin delil olabilmesi için öncelikle senedinin yani isnadının sahih olması gerekir. Acaba İbn Abbas'tan nakledilen bu rivayet sahih bir isnat mıdır? Bakıyoruz. Hakim Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir dese de bakıldığı zaman bu rivayetin Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih olmadığı görülüyor arkadaşlar. Zira Hişam bin Hücer el-Mekki rivayette geçer. Yani bu rivayeti nakledenlerden birisi olan Hişam bin Hücer el-Mekki hakkında çok ciddi eleştiriler gelmiş. Sadece kendi tarikıyla gelen rivayetler ulema tarafından, hadis alimleri tarafından genellikle kabul edilmemiştir. Ahmet bin Hanbel Hişam'ın hadiste güçlü olmadığını ve zayıf olduğunu söyler ki mesela diyor ki o dinde zahittir ama rivayette zayıftır. Bu onun rivayet noktasında kusurlu olduğunu, zayıf olduğunu gösteriyor. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde muhaddislerden Yahya bin Ma'in, Ali İbnül Medeni gibi birçok hadis imamı da Hişam'ı zayıf görmüşlerdir. İbn Adi onun sika olmadığını söylemiştir. Ukayli ise onun tek başına rivayet ettiği hadislerin alınmadığını söylemiştir arkadaşlar. Yani bir defa bunların bize karşı İbn Abbas'tan küfrün dure küfür şeklinde getirdikleri rivayet aslen isnadı zayıftır. Hişam bin Hüceyr el-Mekki'den geldiği için bu rivayet, yani Hişam'dan gelen bu rivayet aslen zayıf olan bir rivayettir. O halde daha işin başında irca ehlinin görüşü çöpe atılır. Rivayet zayıf. Hemen itiraz ediyorlar. Siz diyorlar Hişam bin Hücer el-Mekki'nin zayıf bir ravi olduğunu söylediniz ama Buhari ve Müslim'de Hişam bin Hücer el-Mekki'den gelen hadisler var. Diyoruz ki bir, İmam Buhari Hişam'dan sadece Süleyman Aleyhisselam'ın bir gecede 70 karısına gideceğine dair rivayeti nakletmiştir Kitab-ı Nikah'ta. Ancak İmam Buhari bununla beraber aynı hadisi kitabında toplam 6 yerde Ebu Hureyre'den, Ebu Zinat'tan ve Tavus kanalıyla rivayet etmiştir. Yani sadece Hişam'ın kendi başına rivayet ettiği hadisle yetinmemiş İmam Buhari 6 ayrı yerde farklı tariklerle hadisi ne yapmıştır? Nakletmiştir. İmam Müslim'e gelince o da Hişam'dan 2 hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerin ilki İmam Bukhari'nin rivayet ettiği yukarıdaki hadistir. İkincisi ise Muaviye ile İbn Abbas arasında geçen bir konuşmadır. İmam Müslim Süleyman bin Davud ile ilgili hadisi, tamam mı, İmam Buhari gibi 4 ayrı tarikla da kitabında şey yapmıştır. 4 ayrı tarikla zikretmiştir, almıştır. Yine Muaviye ile İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma, İbn Abbas'ın Hişam bin arasında geçen bir konuşmaya dair Hişam'ın naklettiği hadisi yine aynı şekilde İmam Müslim başka bir tarikla da başka bir bapta nakletmiştir. Peki bunlar için söylüyoruz? Yani gerek İmam Bukhari gerekse İmam Müslim sadece Hişam'dan gelen rivayeti değil, farklı tariklarla destekledikleri için Hişam'dan gelen rivayeti kitaplarına almışlardır. İbn Hacer diyor ki Fethül Bari mukaddimesinde Darukutni Buhari'ye bazı eleştirileri var. İbn Hacer de Darukutni'nin bu eleştirilerini cevaplarken diyor ki Buhari'de diyor şeklen munkatı, mürsel ve muallak hadisler mutlak surette muttasıl bir isnatla tekrar bir başka bapta rivayet edilmiştir. Yani şeklen muallak munkatı rivayetler olabilir. Zayıf rivayetler olabilir Buhari'de. Ancak bu rivayetler sahih bir tarikla başka yerlerde zikredilmiştir. İşte Hişam bin Hucer el-Mekki'den gelen rivayet de 6 ayrı yerde İmam Buhari tarafından 6 ayrı yerde ve başka tariklarla sahihinde geçmektedir. Aynı şekilde İmam Müslim mukaddimesinde rivayet ettiği hadislerde mana bakımından ya da senet bakımından bir illet olduğu zaman onu bir başka bapta başka tarikla yeniden gündeme getirdiğini, yeniden yazdığını söylemiş. Yani ben demiş bir hadisi mana bakımından ya da senet bakımından bir illet varsa başka bir tarikla başka bir bapta yeniden getirdim demiş. İşte Hişam'dan zikrettiği rivayetin birini 4 ayrı yerde, birini de bir başka yerde özellikle İmam Müslim zikretmiştir. Niçin? Çünkü Hişam bin Hucer el-Mekki zayıf bir ravidir. Muhaddislerin, ulemanın çoğuna göre. Sonuç olarak İbn Abbas'tan gelen rivayet bir defa zayıftır. Yani dinde hüccet olacak bir noktada değildir arkadaşlar. Onun için muasır mürciyenin ikide bir zikrettiği İbn Abbas'tan gelen rivayet işte küfrün dune küfürdür şeklindeki rivayet zayıftır. Bununla kalmıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi dikkat edin. İbn-i Cerir et-Taberi sahihinde tamam mı? Kitabında sahih bir isnatla diyor ki Abdurrezzak der ki bize Tavus'tan nakledildi. O şöyle demiştir. İbn-i Abbas'a bu ayet sorulduğunda bu küfürdür demiş. Bitti. İbn-i Abbas'a bu ayet soruluyor. İbn-i Abbas'a diyor bu küfürdür diyor. İbn-i Tavus babasından naklen der ki ancak bu Allah'ı, melekleri, kitapları, peygamberleri inkar anlamındaki bir küfür değildir. Bakın, sahih bir isnatla gelen bir rivayet. Arkadaşlar, tamam mı? Sahih bir isnatla gelen bir rivayet. İbn Abbas ayet soruluyor, bu küfürdür diyor. Devamında hadisin, rivayetin ravilerinden İbn Tavus diyor ki babam dedi ki bu Allah'ı, melekleri, kitapları inkar mahiyetinde bir küfür değildir dedi. Bakın, her iki hadiste de, her iki rivayette de, tamam mı? Her iki rivayette de son ravi, tamam mı? Son ravi Tavus'tur, tamam mı? Şimdi, iyi dikkat edin. Hişam bin Hücey tarihiyle İbn Abbas'a isnat edilen rivayette Tavus'tan naklediliyor. Bu rivayette Tavus'tan naklediliyor. Ve birinde bu küfür kişiyi dinden çıkaran küfür değildir sözü İbn Abbas'a isnat ediliyor. Diğerinde Tavus'a isnat ediliyor. O halde bu sözü ya İbn Abbas söyledi ya Tavus söyledi. Burada bir ihtimal var. Artı İbn Abbas'ın bu rivayet küfrün dune küfür, bu küfrün dışındaki bir küfür ya da bu Allah'ın melekleri ve kitaplarını inkar saadetinde olan bir küfür değildir sözü tamam mı? İbn Abbas'a isnat edilen rivayet zayıf. O halde bir defa usul açısından İbn Abbas'tan gelen bu rivayetin kesinlikle delil olması söz konusu değildir. Bir defa ifadeyi kimin söyledi muhtelefin fihtir. Tavus mu söyledi yoksa İbn Abbas mı söyledi? İkincisi, İbn Abbas'ın söylediğini kabul etsek bile İbn Abbas'tan gelen nakil senet bakımından nedir? Zayıftır diyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim bir şey daha var. Tamam mı? İmam Kurtubi, Fahrettin Razi gibi birçok müfessir, tamam mı, ayetteki ifadenin sahibini dinden çıkaran bir küfür olmayan, küfrün dune küfür olduğuna dair görüşü zikrederlerken İbn Abbas'a hiçbir şekilde isnat etmeyip direkt Tavus'tan nakletmişlerdir. Bakın, İmam Kurtubi de Razi de bu ayetin tefsirinde küfrün dune küfür görüşünü sadece Tavus'tan nakletmişler, İbn Abbas'tan nakletmemişlerdir. Bu da oldukça manidardır. İkincisi, tamam mı? Diyelim ki İbn Abbas'tan gelen nakil zayıf değil, sahihtir. Tamam mı? Bir de metni inceleyelim. Yani bir metin tenkininde, metin kritiğinde bulunalım. Tamam mı? Metin ne kadar sahih? Metin ne kadar sahih? Yani bu söz doğru mudur? Sahabeden gelen bu söz doğru mudur? İbn Abbas'tan da olsa gelen bu söz doğru mudur? Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerimizde hatırlayacağınız üzere dedik ki Arapçada isimler marife ve nekre olmak üzere ikiye ayrılır. Tamam mı? Marife isimler bilinen muayyen bir varlığa işaret eden, nekre isimler bilinmeyen, muayyen olmayan herhangi bir nesneye işaret edilen isimlerdir nekre isimler. Ve hatırlarsanız bir fiilin, yani bir kelimenin büyük küfür mü küçük küfür mü olduğunu, büyük küfür mü küçük küfür mü olduğunu veya o kelimenin aslen mecazi mi yoksa gerçek anlamında mı kullanıldığını anlamak için lafzi karinelere bakarız demiştik. Bunlardan bir tanesi de neydi? Tamam mı? Marifelik veya nekralıktı. Bu ayete baktığımız zaman feulaike humul kafirun. El kafirun şeklinde geliyor. Yani ayetteki küfür lafzını bir defa küfrün dune küfür olarak tevil etmek veya tefsir etmek kesinlikle bir hatadır. Zira ayet marife gelmiş. Dil bilimciler ittifakla marife gelen ifadeleri asli anlamları üzerine hamledilmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Yani bu noktada bir ittifak vardır. Eğer bir ibare el küfr, el kafirun şeklinde geldiyse bu dinde bilinen asli anlamı, yani kafirler anlamında kullanılmaktadır. İbn-i Teymiye rahimeullah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de marife gelen bütün ifadeler, bütün küfür lafızları asli anlamlarına hamledilir diyor İbn-i Teymiye rahimeullah. Mesela Ebu Hayyan el-Endülüsi, tamam mı? Niye ben bundan delil getirdim yani? Ebu Hayyan'dan niye delil getirdim? Çünkü Ebu Hayyan'ın tefsiri El-Bahrul Muhit, tamam mı? Genelde nahiv, dil ağırlıklı bir tefsirdir. Yani ayeti tefsir ederken önce nahiv kaidelerine göre, dil, Arapça dil kaidelerine göre tefsir eder. Ve tefsirde Arapça, yani sarf ve nahiv ilminin, özellikle nahiv ilminin yeri biliyorsunuz büyüktür değil mi? Yani mesela derler ki Arap'ın anlamadığı tefsir, tamam mı, batıl tefsirdir. Arap dil kaidelerine, Arapça dil kaidelerine uygun olmayan tefsir nedir? Batıl tefsirdir. İşte Ebu'l-Hayyan el-Endülüsi diyor ki buradaki küfrün dune küfür olduğu söylenirse de bu zayıf kalmış bir sözdür. Çünkü küfür kelimesi mutlak olarak kullanıldığında dindeki büyük küfre delalet eder diyor. Yine Razi küfür lafzı diyor mutlak olarak zikredildiğinde, yani el-kafirun şeklinde zikredildiğinde dini inkar manasına hamledilir. Aynı şekilde Şeyh Ömer Abdurrahman diyor burada küfrün dışında bir küfür görüşleri gündeme getirilmektedir. Fakat bu zayıf bir görüştür. Çünkü küfür lafzı bir şeyde veya bir yerde kullanıldığı zaman dinde bilinen küfür anlamına gelir. Bunun lafzın zahirin hilafına olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü ayette geçen küfür lafzı cümlede her iki ulaike, işte onlar, el kafirun kelimesinde görüldüğü üzere el eliflam, yani harf tarifle gelmiştir. Ve bunun için buradaki küfür lafzı diyor kesinlikle büyük küfre delalet eden bir lafızdır. Büyük küfre delalet eden bir lafızdır. Yine Şeyh Abdülmecid Eşşazeli buradaki lafzın mutlak olarak zikredildiğini ve kesinlikle büyük küfre delalet ettiğini, ayetteki ifadenin eliflam ile ve marife ile gelmesine, yani elif lam marife olarak gelmesine bağlamış ve buna dair diğer ayetlerden deliller getirerek şöyle demiştir: o halde burada asıl olan küfür lafzının mutlak olarak bilinen küfre delalet ettiğidir. Açık bir delil ya da karine olmadan kesinlikle buradaki küfür lafzının mecazi olduğu söylenemez. Özetliyorum. Biraz ağır bir ders. İyi anlamaya çalışın. Şimdi Allah-u Teala ne dedi? Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileri dedi. Birileri çıktı dedi ki, ya siz günümüzdeki hakimleri bu ayete dayanarak tekfir ediyorsunuz ama bakın İbn Abbas diyor ki Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu küfrün dune küfürdür. Yani küfrün dışında bir küfür, sahibini kafir yapmayan ancak büyük günahkar yapan bir küfürdür. İbn Abbas böyle dediği halde siz nasıl büyük küfür dersiniz diyor. Biz de diyoruz ki İbn Abbas böyle demiş mi? Önce ona baktık. İki noktada itiraz getirdik. Birincisi, sizin getirdiğiniz rivayet zayıftır dedik. Sizin getirdiğiniz rivayet zayıftır. Zira rivayetin ravilerinin Hişam bin Hücer el-Mekki muhaddis ulemanın çoğuna göre zayıf, sika olmayan bir ravi olarak kabul edilmiştir. Bukhari ve Müslim Hişam bin Hücer el-Mekki'den hadis rivayet etmişlerdir. Ancak aynı hadisleri farklı tarihlerde, farklı yerlerde yine zikretmek zorunda kalmışlardır dedik. Artı yine aynı kaynaklarda sahih bir rivayet vardır. İbn Abbas diyor ki bu küfürdür. Bu Allah'ı, melekleri, kitaplarını, rasullerini inkar saadetinde bir küfür değildir. Sözünü kim söylüyor? Tavus söylüyor. İbn Tavus diyor ki babam dedi ki bu Allah'ın melekleri kitaplarını inkar mahiyetinde bir küfür değildir. Yani daha burada bu küfrü küçük küfür olarak yorumlayanın İbn Abbas mı yoksa Tavus mu olduğu daha belli değildir. Onun için bu delil olmaz. Farz edelim ki dedik. İbn Abbas'ın söylediği rivayet sahihtir. İbn Abbas'tan nakledilen rivayet sahihtir dedik. Tamam mı? Ancak delil yani sahih olsa bile yanlıştır. Ya siz sahabeye nasıl yanlış yapar? Yani sahabe de yanlış yapar. Mesela İbn-i Kayyım Zadül Mead'da İbn-i Mesud'un namazla ilgili 7 amelinin terk edildiğini söyler. 7 amelinde namazla ilgili 7 mesele. Birisi rükuya gittiğinde şu şekilde ellerini birleştirerek diz kapaklarının arasına koyması. Ve burada 7 tane amelinin tamam mı? Şey olduğunu söyler. Terk edildiğini söyler. Sahabe masum mudur? Hayır değildir. Sahabe de hata yapabilir. Ancak biz temelde İbn Abbas'ın görüşünün İbn Abbas'a isnat edilen sözün zayıf olduğunu kabul ediyoruz. Delil olmayacağını kabul ediyoruz. Ve delil olsa bile diyoruz hatalıdır. Zira ulaike humul kafirun. Küfür lafzı elif lam marife olarak gelmiş. Dil bilimciler ittifakla buradaki küfrün büyük küfür olması gerektiğini söylemişlerdir. Dedik. Bir noktada farz edelim. Tamam mı? İbn Abbas'ın sözü sahiptir. Peki sahabe kavli. Tamam mı? Ayetin umum ifadesini tahsis eder mi? Yani Allah-u Teala her kim Allah'ın indirdiğine hükmetmezse o kafirdir. Umumi bir ifade. Sahabe kavli bunu tahsis eder mi? Diyor ki usul fıkha baktığınız zaman hemen yazdı. Der ki araştırmalar merfu hadis hükmünde olması hariç sahabe sözüyle nas'ın tahsis edilemeyeceğini ortaya koyar. Naslar bir kimsenin içtihadıyla tahsis edilemez. Çünkü nas kendisine muhalif olan her görüşe karşı hüccet niteliğindedir. Muhammed Emin Şankıtı böyle söylüyor. Peki dedik ki sahabe İbn Abbas sözü doğru olsun. Yani yanlış olmasın. Ve isnadı da rivayetin isnadı da sayı olsun. Acaba sahabe kavli hüccet midir? Usulcüler arkadaşlar tamam mı? Ekseriyetle içtihat ve rey ile idrak edilemeyen noktalarda ve yine hakkında ittifak edilen hususlarda sahabe sözünün hüccet olduğunu söylemişlerdir. İbn-i Kayyım Sahabe sözü hüccettir demiş ve buna dair 46 rivayet getirmiştir. 46 ayrı delil getirmiştir İlam-ül Muvakkayin'de. Tamam mı? İbn-i Teymiye özellikle sahabenin Kur'an'a dair tefsirlerini ön plana almıştır. Her ne kadar İmam Gazali, Amidi gibi usulciler İmam Şafii'nin yeni mezhebinde sahabe kavlini delil olarak almadığını iddia etseler de İbn-i Kayyim Rahimullah İmam Şafii'nin eski ve yeni mezhebinde sahabe kavlini delil olarak kabul ettiğine dair birçok örnek getirmiştir. Bununla beraber fakihlerin hemen hemen hepsi sahabe sözünü kesin olarak bir delil kabul etmişlerdir. Tamam. Buraya kadar her şey doğru. Sahabe sözü aslen bir delildir. Ancak sahabe sözü bir başka sahabenin sözüyle çelişirse, sahabe sözü bir başka sahabenin sözüyle çelişirse kitap ve sünnette en uygun olana alınır, diğeri tercih edilmez. Anlaşıldı mı? Yani sahabeden bir kavil geldi. O sahabenin o kavlinin muhalefetine hiçbir söz gelmedi. Ekseri alimler bunun delil olduğunu söylemişlerdir. Tamam mı? Delil olduğunu söylemişler. Ancak sahabe kavli bize bir konuda sahabeden bir nakil geldi. Bir başka sahabeden tam tersi geldi. Dilediğimizi tercih edebiliriz. Bakın, sahabe kavli kesin bir hüccet diye ve bu noktada 46 delil getiren İbn-i Kayyım diyor ki ancak burada sözün mihverini sahabeden birini veya birkaçının görüş sunması diğerinin ise ona muhalefet etmemesi oluşturur. Yani sahabenin sözü delildir. Nerede delildir? Ne zaman delildir? Sahabe söz söyledi. Bir veya birkaç sahabe. Diğerleri ona muhalefet etmediyse işte o zaman sahabe sözü delildir diyor. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz karşıt bir görüşün bulunup bulunmaması açısından bakacak olursa sahabe sözü ancak kendisiyle çatışan bir görüşün bulunmaması durumunda delildir. Sahabe sözlerinin birbiriyle çatışması durumunda hiçbiri hüccet olmaz, aralarında tercih yapmak gerekir. İlim ehli bu konuda icma etmiştir diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Yani sahabe kavli muasır mürciye ne dedi? Dedi ki sahabe kavli delildir efendim. Tamam biz de kabul ediyoruz sahabe kavli delildir. Ancak ne zaman delildir? Ne zaman delildir? Muhalefeti olmadığı zaman, bir başka sahabeden muhalefet olmadığı zaman, şayet bir başka sahabeden muhalefet olursa sahabe sözü burada delil değildir dedik. Şimdi arkadaşlar işin hile boyutuna bakın. Niçin Maide suresinin 44. ayetinde devamlı olarak İbn Abbas'a ait küfrün dune küfür İbn Abbas'a isnat edilen ve senedi zayıf olmasına rağmen metin olarak zayıf olmasına rağmen küfrün dune küfür ifadesi devamlı zikredilir de aynı kaynaklarda geçen İbn Mesud'a ait olan İbn Mesud'a geliyorlar diyorlar ki İbn Mesud'a rüşvet almaktan soruyorlar diyor bu haramdır. Bu haramdır. Hükümle rüşvet almak işte bu küfürdür diyor ve Maide suresinin 144. ayetini okuyor. Taberani bunu sahip bir isnatla İbn Mesud'dan nakletmiştir ve aynı kaynaklarda yani İbn Abbas'ın sözünün geçtiği kaynakların hepsinde İbn Mesud'un sözü de geçer. Bakın İbn Mesud'un sözünü küfrün dune küfür olarak tevil etmek mümkün değildir. Zira rüşvetten sorulur bu haramdır, bu günahtır diyor. Hüküm alırken rüşvet ancak bu küfürdür diyor. Maide suresinin 44. ayetini okuyor. Şimdi bir hemen şu soruyu soruyoruz. Siz niçin İbn Mesud'dan nakledilen bu sahih rivayeti gündeme hiç getirmiyorsunuz? Ben söyleyeyim niçin olduğunu. Çünkü bu rivayet bu tağutların kafir olduğunu söylüyor. Onlar tağutların küfrüne dair açık rivayetleri görmezden gelirler. Nerede tevil edebilecekleri, nerede tahrif edebilecekleri, nerede kendilerine uygun delil olarak sunabilecekleri ve tağutların küfrüne dair bir şüphe ortaya verecekleri bir görüş varsa hemen onu getirirler. Şayet bir kavil, bir nas, bir söz, alim sözü bu tağutların küfrünün açık olduğuna işaret ediyorsa günümüzün muasır mürciyesi bunu delil olarak getirmez. Bunu delil olarak getirmez kesinlikle. İkincisi Konumuza dönelim tekrar. Dedik ki sahabe kavli hüccettir ancak muhalefeti olmaması kaydıyla. İşte burada İbn-i Mesud'dan gelen bir nakil var ki o burada küfrün büyük küfür olduğunu, yani sahibini dinden çıkaran küfür olduğunu açıkça söylüyor. Zira rüşvetten sorduğu zaman bu günahtır, haramdır. Hüküm de rüşvet, ha o küfürdür diyor. Hüküm alırken rüşvet, o küfürdür diyor. Ve Maide suresinin 44. ayetini okuyor. O halde diyoruz ki dersimiz, bu ders bitmeyecek. Yaklaşık 30 dakikayı geçti değil mi başlayalı? Değil mi? Evet, 35 dakika oldu. Bu ders bitmeyecek. Daha uzun. Neyse, ben bu ders bitirmeye niyetlenmiştim ama Allah nasip etmedi. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Şöyle kısaca bir özetleyelim. Maide suresinin 44. ayetinin ayetinde geçen وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetinde. Günümüzün tağutlarının saltanatını savunma görevini üstlenmiş birileri çıkıp diyor ki İbn Abbas'tan gelen nakilde İbn Abbas buradaki küfrün sahibini dinden çıkarmayan küfür olduğunu söylüyor. Nitekim alimler de böyle söylüyorlar. Siz bu hakimleri tekfir ederek haricilik yapıyorsunuz, haricilerin yolundan gidiyorsunuz filan sütlüyorlar. Kitabımızın başından beri onların ne söylediğini devamını zikrettik. Fazla da uzatmaya gerek yok. Bize dedi ki bir İbn Abbas'tan gelen nakil öncelikle zayıftır. Zira senedinde bulunan, isnatta bulunan Hişam bin Hucer el-Mekki zayıf bir ravidir. İki, sahih bile olsa metin olarak incelendiği zaman görüş olarak zayıf bir görüştür. Çünkü ayette ulaike humul kafirun. Ulaike humul kafirun ifadesi var ki, tamam mı? Bakın. Ulaike humul kafirun. Hum zamirinin ulaike kelimesiyle kafirun kelimesi arasına girmesi onların apaçık bir şekilde kafir olduğu anlamını daha da güçlendirmekte ve daha desteklemektedir. Diyor ki Ömer Abdurrahman, buna hasr üslubu denir. Bu üslup söz konusu küfrün küçük küfür değil, dinden çıkaran büyük küfür olduğuna apaçık bir karinedir diyor. Bununla birlikte dedik ki İbn Abbas'ın sözü, tamam mı? Yani burada bu görüş yanlıştır. Artı doğru bile olsa sahabe kavli ayeti tahsis edemez. Ayette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kesinlikle kafir olmuştur diyor. Bir kısmı büyük küfür, bir kısmı küçük küfür diye bir ayrıma gitmiyor. Sahabe sözü ayeti tahsis edemez. Ve son olarak da şunu söyledik. Dedi ki sahabe kavli hüccet midir? El cevap elbet hüccettir. Sahabe kavli elbet delildir. İbn-i Kayyım 46 delil getirmiştir sahabe kavlinin hüccet olduğuna dair. Ancak İbn-i Kayyım demiştir ki burada konunun mihverini, meselenin ana özünü sahabenin bir söz söylemesi, diğerinin ona muhalefet etmemesi oluşturur. Bir başka sahabe muhalefet ettiği zaman sahabe sözü orada delil olmaz. İçinden naslara en uygun olan, en doğru olan tercih edilir demiştir. Velhasıl kelam, sonuç olarak muasır mürciyenin İbn Abbas'tan rivayet ettiği küfrün dune küfür sözü bugünkü tağutları, saltanatlarını, onların küfürlerini iptal etme ve saltanatlarını koruma adına yeterli bir delil değildir. Biz buradan muasır mürciyeye sesleniyoruz ve diyoruz ki gidin yeni deliller bulun, yeni şüpheler bulun. Şeytan size yeni şeyler vahyetsin, onlarla gelin. Bu deliniz sizin çürümüştür. Sizin bu deliniz delil değildir diyoruz. Yaklaşık 40 dakika oldu. Daha konumuz uzun. Zira alimlerin kavilleri var. Burada İbn-i Kayyım'ın, Ebu'l-İz el-Hanefi'nin ve Şeyh Muhammed bin İbrahim'in sözlerini getireceğiz. Onları yorumlayacağız ve daha sonra muasır alimlerimizden Muhammed Kutub'un, Ahmet Şakir'in, Şeyh Ebu Basir et-Tartusi'nin Elbaniye reddiyesini ve Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'in konuya dair yaklaşımlarını ele alacağız inşallah önümüzdeki hafta. Bu hafta bu kadar yeter. Dediğimiz gibi iki derste değil, tek derste bitirmeyi düşünüyorduk ancak yetişmedi. Allah böyle takdir etti. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.